राम। यह प्रवचन सद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 अप्रैल 1997 को रात्रि 10 बजे सिंथल में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यहाँ जो मुख्य देवर है इस जगह विराजते थे महाराज श्री रामदास जी महाराज। यहाँ पर साफ जंगल था तो वहाँ एक रेता बालू इकट्ठी की हुई उसकी एक चौकी बनाई उसमें बैठते थे। उसमें एक बेरी का वृक्ष था बोरी तो बड़े बूढ़ों ने देखा है वो। अब विचार करो दो 1835 में राम प्राप्त हो चुके थे तो उसके बाद में संतों ने देखा कि हमने वो देखा है बेरी। उसके कांटे नहीं थे ऐसी थी वहाँ ही विराजते थे लोग वहाँ ही परिक्रमा निर्मित करते थे। उनका बड़ा ये प्रभाव था कई चमत्कार भी हुए। थोड़ा सा मकान बन गया था वहाँ तो देवल है उनकी जो पौल है यहाँ एक दरवाजा था छोटा तो महाराज के सही शांत होने पर वो बाहर से लाने लगे तो दरवाजे में वो बैंकुठी बनाई वो अड़ गई। तो किसने कहा भाई ऐसा सोड़ा का दरवाजा सोड़ा ऐसी चमत्कार की बातें कई सुनी मैंने। उनका प्रभाव पड़ता था ऐसा। कई वर्षों के पहले की बात है हम उधर से आ रहे थे रामसर से आते आते सिंथल का और नपसर रास्ता है तो नपसर रस्ते पड़ गए। हरखरा भी हमारे साथ थे वो जानकार थे गीगासर के शिष्य थे वहां के ज्ञाते थे। तो वहां चलते चलते हम आए एक ऊंची सी डड़ी उसे बीच उतरते ही एक विशेष शांति मालूम थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये शीतल की सीमा आ गई का दरखरा ने कहा यहाँ से है शीतल की सीमा है। उस सीमा में आते ही एक असर पड़ा तो संत गया ही पूजिए संत रहा की ठोर तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ। तो इस धाम में शांति है अच्छे अच्छे विरक्त संत रहते थे देवलाओं में रहते थे वहाँ देवल बन गए थे। विशेष मकान तो हमारे देखते थे कि बना है विशेष मकान नहीं थे सामान्य मंदिर भी था और कुछ मकान भी थे। बहुत बनते बनते बनना रहा और ही विशेष बन गया अभी जो हमारे साथ बन गया से। तीन मकान बने थोड़े मकान थे। ये जो बीच की पौल है जिस पर 1970 का संबत मेरा संबत ये सब नीचे पत्थर पड़े थे मेरे को याद हुई वो बनता था तो प्राय के मेरे सामने बने पुराना तो महल है बना हुआ वो पुराना है और सब नए बन गए। देवला का कुछ पुराना है उसको नया है तो ये बढ़ते चले गए। पहले भी उस जंगल था ऐसे मेरे देखने में ही ये स्थान बाहर था और यह सब झाड़ी थी, पेड़ थे, साफ या कोई नहीं था। ये हमारे देखने की बात है, उससे पहले की बात तो और विशेष थी, जंगल भी था ऐसा ही। तो अब बढ़ते बढ़ते सड़क भी बन गई, ऐसी बन गया, रेल भी आ गई, कई मकान हो गए। यहाँ रेल भी पहले पहले आई थी, तो पहले पहले रेल में ही चढ़ा था, यहाँ मेरा चढ़ना ही रेल दे गई आई। उस पर टिकट था, टिकट पर लिखा तीसरा दर्जा, तो मैंने तीसरा दर्जा को दूसरा दर्जा क्या होता है देखा ही, जो टिकट दे उसे तीसरा दर्जा, तीसरा दर्जा क्या करते हो समझ में नहीं आया। मेरे कुछ तर्क थी ऐसी हर एक बात समझ में आती क्या चीज है, तो तीसरा दर्जा समझ नहीं आया। तीसरा दर्जा आप टिकट देखो, मेरे साधु वही थे जो देखो तीसरा दर्जा क्या करते हो, क्या होता है। पहले हम पैदल ही आया करते, बीकानेर से चलते शिवगढ़ जाकर सो जाते, वहां से दिल्ली चलते सुबह से यहाँ आ जाते थे, पैदल ही आते थे। सब 20 रुपए से शांति से बहुत की बहुत इस मेले पर इस सातवें दिन पर। तो रेल नहीं बनी थी यहाँ, पहले रेल नहीं थी, पैदल ही आते थे, उसके बाद मेरे साथ में तो समझ में नहीं आया। फिर कोई पूछा तो ठीक बताया नहीं, मन में शंका रही, पीछे बजा रहे ये फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, ये थर्ड क्लास होता है, तीसरा दर्जा है, वर्षों के बाद ऐसी तमाशे क्या बात है। ऊँटों पर हम आते थे, फिर पैदल भी आते थे, तो हमारे महाराज सीताराम जी महाराज में ऊँट करते थे, अभी ऊँट पर चले आ रहे थे, तो रेल के साथ में चला, तो रेल के साथ में चला ऊँट, वैसे ही बरोबर ठीक से चलता है रेल के समय बरोबर। यहाँ आया तो बहुत सुंदर था ऊँट, बहुत दामी था, उस समय में 200 रुपया का था वो। तो फिर यहाँ सिंधर महाराज जैसे राम प्रताप जी महाराज उन्होंने ये तो सुनता हमारे कह रहे ऊँट, तो सर अच्छा मैं आप रखो यहाँ रखा था जी। इस तरह से बहुत संबंध रहा स्थानों का। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मेरे को उतना याद नहीं है। अमृता भी हमारे से बड़े थे, तो अमृता भी कहना मैं नीम चखा है, मैं देखा तो मैंने भी रहा, मैं छोरे थे छोरे ख्याल नहीं किया, वो विचार नहीं किया। उन्होंने कहा था वो अभी जो देवल है देवला में इधर गूंदी वृक्ष है ना, यहाँ था वो पेड़, उस पेड़ का डाला था इस तरह बड़ा मंदिर की तरफ, उसके पत्ते खारे नहीं थे, दूसरे सब खत्ते खारे थे, ये खारा नहीं था ऐसा था ऐसा। तो अमृता भी चखा था, देखा तो मैंने भी हुआ, परंतु छोरा पड़ा में क्या दी, कोई हमारी परीक्षा करी है, मैंने ऐसे थे ऐसी बात खराब ही बात थी। ऐसे संतों के चमत्कार हुए, ऐसे इन चमत्कारों को महापुरुष कोई विशेष महत्व नहीं देते। चमत्कार वो है कि जीवन बदल जाए, अपना जीवन है वो शुद्ध हो जाए, भगवान की प्रवृत्ति हो जाए, साल साल का शुद्ध मिट जाए, ये वास्तव में चमत्कार चमत्कार है। जैसे उस बोल रहे कांटे नहीं थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मामूली बात है, और इससे फायदा भी क्या हुआ, नीम मीठा होगा तो क्या फायदा हुआ। वास्तव में तो जीवन बसर असर पड़ता है, वो असर असर है। जैसे जीवन बदल जाए, भाव बदल जाए, दुष्ट भाव सज्जन भाव संत भाव हो जाए, तो ये संत जो गए हैं श्री राम जी महाराज गए वहाँ, तो इनका भाव बदला नहीं, उनके पद सुन करके बदला, ऐसे श्री रामदास जी महाराज का पद सुन करके भाव बदला, तो पद सुन करके भाव बदला फिर जीवन बदल गया। श्री रामदास जी महाराज ने 12.5 गुरु बनाए थे, 12 गुरु तो पुरुष एक स्त्री, तो 12.5 कहते हो, इतने गुरु बनाए, एक बनाए दो बनाए तीन बनाए, मगर कहीं शांति नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, फिर यहाँ आकर तृप्ति हुई। तो वो जो चमत्कार है वो चमत्कार है, को जीवन पर असर पड़ जाए, जीवन रेखण हो जाए, तो देखना चाहिए कि ये चमत्कार है। ये बाजी करो के अनुसार ये कोई विशेष मूल्यवान नहीं, परंतु होता है ऐसे चमत्कार भी, संतों के प्रभाव से होता है, कई तरह के चमत्कार होते हैं। वास्तव में चमत्कार हुए, ये जीवन ही बदल जाए, पहला भाव था वो भाव ही बदल जाए, वो संसार की तरफ चलने वाला परमात्मा की तरफ चल पड़े, एकदम रुचि संसार की तरफ हट गए, भगवान की तरफ हो जाए, ये असली चमत्कार है। ऐसा संतों की वाणी से होता है, संतों के संग से होता है, उसी कारण से ये महात्मा बने, संत महात्मा बने हैं उसी कारण से। दूसरी बात ऐसी है कि जो संत हुए, जितने संप्रदाय हुए हैं, उनमें भी बहुत जगह मैंने सुना है कि भगवान ने दर्शन दिए हैं। जैसे महाराज कबीर जी ने दर्शन दिए, ऐसे साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं। श्यामल दास जी महाराज की ऐसी बात सुनी है, वहां दूसरा रहते थे तो ये जतियों के पास पढ़ते थे, जती लोग होते थे पहले, तो ये गीता पढ़ते थे ऐसा सुना मैंने, और वे अकेले ही रह गए थे, पता पिता नहीं थे, तो गांव के बछड़े चरा करके अपना काम चलाते थे, और परंतु भीतर में जिज्ञासा थी तो वो जतियों से पढ़े थे, तो गीता का पाठ कर रहे थे। तो एक बार साधु आए, साधु ने कहा जैतराम, जैतराम नाम था पहले, जैतराम जल भयाओगे, तो महाराज जल लिए इधर आओ, तो साथ ले गए, साथ ले जाकर के राम नाम बताया, ऐसे राम नाम करो, ऐसे बैठो, बैठे वहां पर एक खेल ली थी उसकी, बैठ करके सामने बैठ बैठा, ऐसे राम ऐसे करो, इस तरह से करो, राम नाम बताया, उनसे फिर वही राम नाम करने लगे, वो पोशाक कुछ बदल गए, फिर पीछे कुछ नहीं देखा, इसमें देखा गया पीछे वो साथ साथ आए थे तो अपने चरणों के चिन्ह थे, उनके चरणों के चिन्ह भी नहीं थे। ऐसे बड़े बूढ़ों से मैंने परंपरा से सुनी ये बात, तो उनका दिया हुआ उपदेश है जमींदार महाराज को, और जमींदार जी महाराज से ये प्रश्न, भगवान के चरणों के चिन्ह तो दिखाई नहीं दिए, और जमींदार जी महाराज पधारे उनको अपने ही पैर अपने दिखा दिए, उन महाराज ने दिखाई नहीं दिखाई दिए, फिर तुम राम राम करो, जैतराम ही जानते हैं ना, फिर जमींदार जी महाराज हुए, ऐसे संतों हुए तो वेश चलता है जो कोई संप्रदाय, तो मूल में भगवान का हाथ होता है, उनके कारण से ही वो चलता है सभी, जैसे भगवान ने दर्शन दिए थे, ऐसी विशेष बात है संतों की, मैंने सुनी है कुछ। आप ये भी फरमाते हैं कि श्री रामदास जी महाराज की वाणी में जो सहज की बात है, हाँ सहज की बात और कुछ मिलती नहीं है, सहज हमारे को सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जी और शिव का एक नाम उठाओ, तो महाराज हरिया जयमल दास गुरु और राम देव काया देव देह और सहज हमारी शिव, तो सहजावस्था की विशेष महिमा है, उत्तम सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धवा धवा, तो संत महात्मा की वाणी सुनने की और मेरी रुचि भी रहती है, सुनी भी है और कुछ पढ़ी भी है, ज्यादा अभ्यास नहीं है परंतु रुचि रही है, तो सुनने का काम पड़ा है। खड़ापे में ठहरा, जोधपुर में ठहरा था, तो वहाँ सूर सागर मैंने रामदास महाराज सुनी, दालजी महाराज सुनी, ये सब वाणी सुनी सर, तो सुनी में जितना श्री रामदास जी महाराज में सहज अवस्था का वर्णन है, तो और संतों में कबीर साहब की गोदाम है, कबीर साहब की गोदाम में विशेषता से है सहज अवस्था का, और वर्णन बहुत कम है, सहज तर मरकर सहज पूजा सहजता देव नहीं और दूजा, शास्त्रों में भी उत्तम सहज अवस्था मध्यम ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धवा धवा। आप लोग भी वाणी को देखें पढ़ें, महाराज की वाणी पढ़े और संतों की कई वाणियां उसे पढ़े, संत मत में खास तीन बात है, सतगुरु और संत राम निरंजन देव दास राम जी, एक तो संत एक गुरु एक भगवान, ये तीन सबकी वाणी में देखो सबकी वाणी मिलेगा, सतगुरु श्री बेनती परम गुरु का नाम अनंत कोट संत रामदास, सब तीन स्त्री महाराज का इन तीनों का वर्ण है, इसे संतों का तो संग करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। आजकल गुरु को ज्यादा मानने लगे, लोग कहते हैं गुरु को ही मानो, ईश्वर को ही नहीं, तो हमारे संतों में जो परंपरा है उसमें भगवान को मानते हैं, गुरु मानते हैं, संतों को मानते हैं, आज कही गई गुरु को ही मानो भगवान को ही मत मानो, तो ये कलयुग की महिमा है। महाराज जी श्री रामदास जी महाराज की साधना में क्रिया की तो प्रधानता थी ही, क्रिया की प्रधानता, फिर वो सहज की बात बताई है, तो ये क्या दोनों का सामंजस्य कैसे है? महाराज वो क्रिया है ना, क्रिया से उसकी प्राप्ति होती है। क्या कारण है कि क्रिया में भी भाव रहता है, भाव साथ में, वो भाव काम करता है। भाव और विवेक ये दो बहुत विलक्षण चीजें हैं, तो भाव रहने से उन्होंने कहा है, तो अंत में यही बात कही, दार्क में पावक बसे जीव आत्म घटमा है या पै में घृत है, बिनमतिया कुछ तो मन इस क्रिया के द्वारा ही प्राप्ति हुई, मन धन ध्यान होगा। जो देखा तू मैं कहा कारण राखी का हुई हरिया परसा नाम का तनमन भी कृपा है, तो नाम का परसा हुआ है, तो नाम परसा करते करते अंत में क्रिया से रही तत्व हुआ है, पर मुख्यतः क्रिया की नाम सब की विशेषता से रही है। नाम चेतन पूछे तो भाई नाम चेत मिला ही नाम दे गिला हुई। सहज प्राप्ति कैसे हुई? सहज प्राप्ति आप शाम हो जाती, नाम सुनते चलते ये जो चार है, प्रथम राम रचना कृष्ण, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान धर, चौथे नाम मिलाए, अधमद उत्तम त्रिय गर्थानु, चौथे अति उत्तम स्थानु, ये शिव देखे आश्रम राम भक्ति को पावे मर्मा, तो राम भक्ति मर्म है ये चार स्थान होती है, चार स्थान जीत करके फिर नाभि कर आया नास जाया, फिर पेट में आला आकाश को उल गया है मेरा, रात्रि सुगण में डेरा, फिर वो यहाँ से सुषमा जो होकर के और यहाँ से शरीर फिर मूल चक्र फेद करके इधर आया इधर आकर के या त्रिकुटी आती है, त्रिकुटी से आकर के दसवें द्वार में जाते हैं, दसवें द्वार में जाते हैं ये बात होती है, वहाँ पर सजावस्था हो जाती है। और पहले नाम जपने में भी फिर नाम भी जब सहज हो जाता है, महाराज ने क्या सहज सहज कहा था, तो नाम भी जब होने लगे नाम परिचय में आता है, सहज जो सहज बताया सहज सुमरण हो गई, सुमरण भी सहज हो आप साफ ही, और मैं करना नहीं पड़ा नाम जब करना नहीं पड़ता है, पहले मन धन मन में होता है, सासू सासा हृदय सासा ध्यान था सजा से होकर अंदा है, धन मन का विश्री से आप उल्ट पर चंदा है ताटिक ध्यान ऐसे उसमें सजा सहज मारा सहज नाम जब भी सहज होता है, पर वो क्रिया की प्रधानता रहते हुए भी क्रिया के साथ में तल्लीनता नहीं रहती है, भाव के साथ तल्लीनता हो जाती है, नाम सहज ही होते है नाम करते हैं। आप नाम बोलती नाम भी आर्म में नाम आर्म में नाम करते सहज मंत्र सहज पूजा सहज सदी में नहीं होती जब आगे आर्म में आर्म नाम पर आर्म में उत्तम हाँ तीर्थानु चौथे उत्तम स्थान हो ये चीज बंदे के आश्रम राम भक्ति गोपा हो मरमा नाम सुन ऐसे भाई मुख लाल मुख साल हालत रह जाएगी सहजेगा नाम सुन ऐसे भाई मुख सुन हालत रह जाए मुख हालत रह जाता है बोलो। अरे सुमरन सु ऐसे कहिए रचना राम राम तुम गये लिस दिन रचना राम उचारा जो नर बंदी वान पुकारा जो रचना तन यो तन बेली बेली पान फूल बल्ला का रचना नाम सुमर भाव भागा अरे सुमरन रचना से करिया करता ये अध सुमरन है अधम है ये सुमरन रचना से करिया सजा मुझ पार उतरिया करता ये मुझ पार उतरिया रचना राम सुमर अग तालू मध्य में आया नालू नालू मध मध सुमरन जो ऐसा भाई मुख सुमरन हालत रह जाए मध सुमरन हालत रह जाए गदगद कंठ ही कमल विकासा भया प्रेम भया प्रेम भया प्रेम भया प्रकाशा जू घायल और साथी चौदह में राम से एक घायल जी घायल सो मान वाले से राम नाम निगला की ब्रह्मा कंठ कमल की भागी ये कंठ कमल की भागी लागी फिर कंठ कमल की भागी मध सुमरण की ये प्रतीति अब उत्तम सुमरण की रीति उत्तम दर्शन यूँ हरदा में जू था पर कपूर लेत राम का नामा उर्ग कर पाया विश्रामा सहजा सासा शब्द पिछाने अब आया नहीं मुख साल मुख साल तो रह जाए मुख साल रह जाता है तो नहीं अधिसुमन की ऐसे भाई मध्यम के ऐसे भाई मुख साल था रह जाएगी फिर अधिसुमन मध्यम सुन रहे फिर उत्तम सुन रहे फिर अत्यम उत्तम सुना उत्तम सुबह जिस तरह विषय का विषय मन रहता है इस तरह से मन लग जाता है, उसे भी छोड़ता ही नहीं। उत्तम सुबह पुरुष का मन काम है क्योंकि ध्यान रहा ठहरा ही ऐसे सब सहज सहज होता है। तो नाम स्मरण भी सहज होता है, फिर सहज में पहले तो नहीं है फिर तो ये पहले है। जैसे भक्ति का वर्णन आया है रामायण में तो उसमें भी प्रथम भक्ति संतन वर संगात पूछी तो हम प्रथा प्रसंगात कुरुपंग सेवा तीसरी भक्ति अमान सौती भक्ति मम गुण बना कर कपट पूर्गा मंत्र जाओ मंत्र विश्वास पंचम भेद भेद प्रकाश सठ नव शील विरति बहुकर्मा बहुकर्मा से गुरु चीज है। कर्म कर्म सूर्य होता है निरंतर सज्जन धर्म, सज्जन धर्म दया क्षमा उदारता संतोष त्याग ये सज्जन धर्म है। इनमें रुचि होती है फिर क्रिया में रुचि नहीं देती है। पंचम सदम शील विरति बहुकर्मा निरंतर सज्जन धर्म साथ है सब मोही मई जग देखे सब जगह जग देखे मोते आदि संतरण देखे आठ सतालभ संतोषा शुभ नहीं देखे प्रदोषा नव सर्व सब सर्वशील हीना मम अरुण भरोस ही हर्षन दीना जिसके नव में एक हो नारी गुरु सचरा सर जो सो अतिशय भामन मोरे सकल प्रकार भगवे सोशी करे। तो ये सहज अवस्था पहले क्रिया की प्रधानता है और क्रिया की रहती है तो सुमरण बिना उनके उनके बिना नहीं होगा यही होगा। जिस रास्ते से जो पहुंच रहे हैं तो उसका यही मार्ग है इसी से ही होता बस उसकी बात है। परंतु अगर वो सहज से हो जाते सहज वो नाम अंत में आता है न को रस भोगी न को रह न्यारा न को आप हरता न को व्यवहारा न को ब्रह्मा विष्णु न को महेश न को आज शक्ति न को महेश न को नाव जिंदा न को जीव जिंदा न को अभी गृंदा न को जैन त्याग न को ये न को ये अंत में आता है मुझे अंत में शायद हमारे शायद अंत में आता है वो देखा जो देखा तो मैंने कानून राय कहा है वही बताया है कि ये जो है नी न को सुपुर जागे न को सुख पति न को पद तुरिया न को मोख मुक्ति मुक्ति भी नहीं है न को सुपुर जागे न सुपुर अवस्था है न जागृत है न सुसुप्ति है न को पद तुरिया तुरिया पद भी नहीं है न को पद न को मोख मुक्ति। तब क्या मैं जीव नहीं कहती हूँ कहा इसका खंडन भी निकालना मुद्दा नहीं है ऐसा भी सापेक्ष है ना मुक्ति भी बंदर की सापेक्ष है तो पदवी तीनों की सापेक्ष है तत्व निरपेक्ष है ये निरपेक्षता का नको सुख जब जागे नको सुख उपति नको पद तुरिया नको मुक्ति जो देखा क्यों मैं कहा कान में राजू का है या परसा नाम का तनम भीतर पाए पर ये परसा नाम का है दारकों के पावक से जो आत्म घटवाए हरिया पाए में घटे मेरी मतिया को सेवा तो आज स्वतः हो जाएगा। सच्ची लगन होती है तो कहीं भी चल लगेगा वो कहीं से ही परमात्मा प्राप्त कर लेगा जहाँ लगा वहां से आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सो जही जीव उन्नतो धीरे तही देख प्रकट हुए जहाँ नीचे वहां प्रकट नहीं भगवान क्यों भगवान वो स्वतः सब जगह है ही और वो है वो सहज है उसमें क्रिया नहीं है चिंतन नहीं है ध्यान समय भी अधिक नहीं है। ये जितना होता है क्रिया की मुख्यता है स्थूल शरीर में चिंतन की मुख्यता है सूक्ष्म शरीर में समाधि की मुख्यता है कारण शरीर में कारण शरीर से अतीत होने पर है सहजावस्था समाधि से कारण शरीर में जैसे ऊंची आगे स्थित है ये शास्त्र बहुत कम आता है वेदांत दर्शन में वेदांत शास्त्र में भी समाधि होती है दो अवस्था होती है। श्री मधुसूदनाचार्य ने भी गीता की टीका में लिखा है एक समाधि अवस्था और विचित अवस्था ये दो अवस्था होती नहीं वहाँ तत्व में दो अवस्था नहीं होती एक सहज समाधि सहज समाज सहज अज्ञान का धंधा है सहज शिव का धंधा है सहज शिव सहज तमिल सहज पूजा सहज सहज है जब हरी राम राम गई ऐसी आरती घटेन के राम साहेब नितिन जी के घटेन देव घटे देवा घटे में सहज करे मन से सहज करे मन से घटी में सहज करे मन से सहजा होता विषय होती है उसमें क्रिया नहीं है चिंतन नहीं है ध्यान नहीं है समाधि भी नहीं समाधि से होती थे वेदांत के अच्छे अच्छे ग्रंथ हमें मधुसूदनाचार्य जो वेदांत दीक्षा सब श्रेष्ठ बताया है अद्वैत गीति पथके रूपास्या स्वानंद संघासन दीक्षा सठी न के ना विवय माठे न दास गो बधु बीटे न तो वे भी कहते हैं वे भी दो अवस्था मानते हैं व्यवस्था नहीं होते स्वाभाविक कबीर शाह की बाढ़ आती है कबीर शाह रूप से बहुत मुश्किल होते और नहीं होता है आप लोग देखो काम भाई तो पता लगे साधु पिछाणी शब्द श्रद्धा सुनाता हूँ साधु की संत की पहचान कैसे हुए ये शब्द सुनने से पता लगे कि कहाँ तक पहुंचे हुए कैसे हुए शब्द में क्या पता लगे सबसे तो गलत हो रहा नहीं पता लगे स्थिति का राग तो अपने की बात है मेरा भाग्य है जो हम इकट्ठे हुए भगवान की बात करते हैं इसमें लग जाओ बस यहाँ आना सत्संग करना पाठ करना सब सफल होता है जब हमारा जीवन संसार की तरफ चलता हुआ भगवान की तरफ मुड़ जाए ये बड़ा भारी चमत्कार है विशेष बात है जीवन सफल होता है नहीं तो सीखना सिखाने से जब सफल नहीं होता पढ़ाई से सफल नहीं होता जीवन पढ़ाई से एक मिथ्या अभिमान होता है और भजन से ये विलक्षणता आती है अलौकिकता आती है सत्संग से आती सत्संग से बहुत लाभ होता है जानकार रे पूछे महाराज ने कहा जानकार को जाए गिर मार्ग पूछो ना है जन हरिया जाने बिना आंधा उजड़ जाए उजड़ जाए जड़े बोला तो जानकार को जाए के मार्ग पूछा था जानकार होता है वो जो ना सकता है तो जानकार है नहीं कैसे बना हुए मार्ग मार्ग कैसे बताओ ऐसी बिल्कुल बात है संतोष वाणी में ऐसी बात आती विचित्र चीज है विचित्र शहद का प्रसंग है ना शहद का संगी रामदास महाराज दादा और कबीर साहब की वाणी मिलेगा कबीर साहब को संत मत में चक्रवर्ती बताते हैं संत मत में चक्रवर्ती हो सबसे श्रेष्ठ कबीर साहब विचार में बहुत तेज थे कबीर नारायण नारायण नारायण नारायण चैत शुक्ला सप्तमी है ना ये तो चैत शुक्ला चैत कृष्ण सप्तमी का उत्सव रखा था श्री हरिमा रामदास जी महाराज के सामने संतों ने उत्सव मनाएंगे तो आपका शरीर फागुन सुनी सप्तमी को ही शरीर बढ़ गया तो फिर बड़े व्याकुल है लोगों के महाराज कैसे करें क्या करें फिर आप लोग चले गए उत्सव मनाने का निमंत्रण दिया सब आए थे सब करेंगे तो बहुत व्याकुल हुए तो फिर भगवान आए महाराज एक महीना फिर विचार करे तो पहले 15 दिन रह करके 15 दिन में शायद कृष्ण सप्तमी को उत्सव मनाया वो उत्सव मना सब करके फिर 15 दिन रह करके साधु संस्कृति महाराज की पर्ची है उस पर्ची में का ऐसे पर्चे है श्री रामदास जी महाराज की पर्चे है वो पर्ची दादी महाराज जी उसमें सब जी ने उसमें बात नहीं चमत्कार भी बहुत विशेष है और वास्तव में क्या है कि शक्ति जो होती है नहीं वो शक्ति जो पीछे चलता है वंश परंपरा ये वंश परंपरा दो तरह होती है एक नादज है एक बिंदुज है गृहस्थों की परंपरा चलती है बिंदुज और संतों की चलती है नादज शब्द से होता है शब्द से जैसे होती है वो शब्द से ही अंडा पकता है इसलिए शब्द से ही सब होता है तो शब्द रूपी परंपरा वंश परंपरा चलती है ये सनकादिकों से चली है शंकरी को ने ब्याह नहीं किया, बिंदु नहीं दादी शंकरी है, निम्बारक संप्रदाय में खास उनका इष्ट है शंकरी को का, वो सर्वेश्वर भगवान शंकरी को जाए ब्रह्मा जी के सामने, ईश्वर भगवान है वो है शालिग्राम जी, और शालिग्राम जी है त्रिनेकी दास जी, वो शालिग्राम जी सनकादि के मुख पर करते थे।